Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün Yunus suresinin 71. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu indirdiği Kur'an-ı Kerim'inin her harfinden kendisine itaati istemektedir. Sevgili Peygamberimiz bunu küllü harfin fil Kur'ani yüzkeru fihil kunud buyurmaktadır. Kur'an'ın her harfinde Allah'a itaat zikredilmektedir diyor Efendimiz. Hangi konuyu anlatırsa anlatsın, emir veya yasak koyulsun veya öğüt yapılsın veya yol gösterilsin, bu öğüdün, emrin, yasağın insan hafızasında yer etmesi için geçmişten bir olay nakledilir. Kur'an-ı Kerim'in üslubu bu. Hani darb-ı mesel Türkçe'ye de geçmiş bir tabirdir. Aynen Kur'an'da geçer. Bir olayın hafızalarda kalıcı olması için yaşanmış bir olayla örneklendirilmesi halidir. Onun içindir ki insanlık hikayelere başvurmuştur. Yani yaşanmış veya yaşanmamış hikayeler anlatılarak asıl konunun iyi anlaşılması ve hatırda kalması sağlanmıştır hikayelerle. Kur'an-ı Kerim'de de yaşanmış olaylar nakledilmiştir. Nahnu nequssu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hadel Kur'an. Bu Kur'an'la kıssaların en güzeli, en güzel şekilde sana biz anlatacağız diyor Allah Celle Celaluhu. 71. ayet-i kerimede alıyor bizi Allah Celle Celaluhu, Nuh Aleyhisselam'ın dönemine götürüyor. Sevgili Peygamberimize diyor, onun şahsında bize söylüyor. Vetlu aleyhim nebe'e Nuh. Onlara Nuh'un haberini oku. Nuh'un başından geçenleri onlara anlat. Nereden anlatacağız? Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği ayetlerden anlatacağız. Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın hayatından bize örnek olan bölümler nakledilmiştir. Yoksa Tevrat'tan takip etmeyeceğiz. Niye? Tevrat tahrif edildiğinden Nuh Aleyhisselam'la ilgili olarak naklettiklerini en ahlaksız bir derginin yazması mümkün değildir. Dikkat edin. Şu anda Türkiye'de veya Avrupa'da veya Amerika'da yayınlanmış bir ahlaksız dergide Tevrat'ın Nuh Aleyhisselam'la ilgili söylediklerini nakletmek mümkün değildir. Ahlaksız bulurlar ve nakletmezler. Onun için biz Nuh Aleyhisselatu Vesselam'la ilgili olarak en doğru bilgileri Allah Celle Celaluhu'nun kitabı Kur'an-ı Kerim'den alacağız. Bütün hayatı anlatılmamıştır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de nerede peygamber olarak görevlendirildiği yazılmamıştır. Tarih belirtilmemiştir. Annesinin babasının ismi de söylenmemektedir. Halbuki bizim bildiğimiz tarih kitapları kahramanın annesinin, babasının adını, hangi tarihte doğduğunu, nerelerde okuduğunu, neler yaptığını ve hangi tarihte öldüğünü yazar. Ama Rabbimin metodunda, usulünde iş öyle değil. Bize faydalı olan bölümler anlatılır. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْك۪يرِي بِآيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ Ey benim kavmim, ey benim milletim! Eğer benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle sizi uyarmam, size nasihatler yapmam, eğer size ağır geliyorsa. Ne demek bu? Devleti yöneten bir ruh var orada. Cehaletleri ile servetlerini bir araya getirmişler. Yönetimi ele geçirmişler. Bilek gücüyle ayakta durmakta olan bu adamlar hiç hesaba koymadıkları bir insandan nasihat alacaklar. Olacak şey değil. Onlara göre olacak şey değil tabii ki. Nuh Aleyhisselam bunu hatırlatıyor onlara. Ey benim milletim, benim makamım ki bu bir peygamberlik makamıdır. Ve Allah'ın ayetleriyle sizi uyarmam, size doğruyu göstermem, eğer size ağır geliyorsa, ne demek? Yahu bu kim oluyor diyorlar. Kim oluyor bu? Parası yok, pulu yok, serveti yok, arkası yok. Bize akıl vermeye kalkıyor. Neyine güveniyor bu? Bu neyine güveniyor? O neyine güvendiğini Nuh Aleyhisselam bildiriyor. Fe'alallahi tevekkeltü. Ben Allah'a güveniyorum. Ona tevekkül ediyorum. Diyor Nuh Aleyhisselatu Vesselam. Fe'ecmi'u emrakum ve şurakâukum. Bütün işlerinizi ve Allah'a ortak koştuğunuz bütün putlarınızı da bir araya getirin. Sümme la yekun emrukum aleyküm gummeten. Bu yaptığınız iş size bir keder olmasın, gam vesilesi olmasın, üzüntü vesilesi de olmasın. ثُمَّ قُضُوا اِلَيَّ Sonra elinizdeki bütün imkanları bana karşı kullanın. وَلَا تُنْظِرُونِي Bana da fırsat vermeyin. Elinizden geleni geriye koymayın demişti. Şimdi bunu sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de okuyor. Görüntüde kafirler, gavurlar daha güçlü. Çünkü saltanat ellerinde. Orduları var, servetleri var. Ve Habeş İmparatoru'yla, Bizans İmparatoru'yla, İran İmparatoru'yla da bağlantıları var. Onları destekleyenler var. Böyle bir günde Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimeyi indiriyor. Sevgili peygamberimize de oku onlara. Yani tek başına bir peygamber, o Nuh aleyhissalatu vesselam, o günün güçlü zorba yöneticilerine elinizden geleni geriye koymayın demişti. Şimdi aynı ayet-i kerimeyi biz okuyoruz. Ve şu anda dinime düşman olanların tamamına diyoruz ki, bütün yandaşlarınızı çağırın. Elinizdeki bütün imkanlarınızı kullanın. ve elinizden geleni geriye bırakmayın. Fe in tevelleytum fema se'eltukum min ecrin in ecriye illa alallah ve umirtu en ekune minel muslimin. 72. ayet-i kerime. Şimdi öğüt, nasihat iki taraflı işliyor. Yani bir tarafta kafirlere nasihatler yapılıyor. Elinizden geleni geriye koymayın diyoruz biz. Bir tarafta da Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'ın diliyle bizi uyarıyor. Diyor ki, eğer siz bu dine girmezseniz, sırt dönüp geri giderseniz, fe in tevelleytum fema se'eltukum min ecrin in ecriye illa alallah. Ben sizden hiçbir ücret istemedim. Ücretsiz iş yapılır mı? Yapılmaz. Yeryüzünde ücretsiz, karşılıksız iş yapılmaz. Hocam ben yapıyorum diyor adam. Yeryüzünde ücretsiz iş yapan yoktur. Mümin çok değerli malından en sevdiğini alıyor ve ihtiyaç sahibi bir fakire veriyor. Ve ondan karşılık da hiç beklemiyor ama Allah Celle Celaluhu'nun rızasını bekliyor. Rabbimin emrini yerine getirmenin hazzını tadıyor. Kafir Allah'a inanmıyor, ahirete de inanmıyor. Ama böyle bir kafir de yine hastane yapabilir, yollar yapabiliyor, çeşmeler yapabiliyor, sosyal tesisler yapabiliyor, insanlığın istifadesi için milyar dolarlarını bağışlayabiliyor. Peki bu karşılıksız mı? Yok. O da diyor ki, vakfın adını bilmem ne vakfı koyacaksınız. O hastalık araştırma merkezinin adı filanın adı olacak. Aferin alacak. Alıyor aferini. Aferini alıyor. Dilenciye Allah rızası için vermeyen adam da dilenciye parayı veriyor. Verdikten sonra da ona bazı sorular soruyor veya bakışlarıyla paralısının karşılığı kadar ondan faydalanıyor. Karşılıksız bir iş yok. Biz de yapmıyoruz. Biz diyoruz ki Nuh Aleyhisselam'ın söylediğini söylüyoruz. İn ecriye illa alallah. Benim mükafatım, yaptığım hizmetin karşılığı Allah'a aittir. O verecektir. Ben ondan istiyorum. Yani ücretsiz de yapmıyorum diyor Nuh Aleyhisselam. Bu söz hemen hemen bütün peygamberlerin kendi tebliğ ettiği insanlara söylediği sözdür. Hani izgale lehum ehuhum ludun ela tettegun inni lekum rasulun eminin fettegullahi ve adiyun. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, orada ard arda peygamberler geçidi vardır. Onların hepsi in ecriye illa ala rabbil alemin. Ben sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah Celle Celaluhu'ya aittir. O verecektir diyorlar. Aslında biz uyarılıyoruz burada. Müminler uyarılıyor. Çağımızdaki müminler de yapacakları hizmetin karşılığı olarak Allah'tan beklemelidirler. Ya şu hizmetlerin içerisine girecek olursak bu arada biz de bir genel müdür oluruz, müşavir oluruz, müsteşar oluruz, bakan oluruz, başbakan oluruz veya cumhurbaşkanı oluruz veya zengin oluruz veya şirket kurarız veya hortumun bir tarafından biz de gireriz gibi gayelerle İslam'a hizmete başlayacak olursa, ha Buhari'nin birinci hadisi şerifinde ifade edildiği gibi فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ diyor sevgili Peygamberimiz. Baş ameller niyetlere göredir. Kişinin niyeti Allah'a ve Resulüne ise hicretteki niyeti ona kavuşur. Dünyalık elde etmek için hareket ediyorsa dünyalığa kavuşur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve ümirtü en ekune minel müslimin. Nuh Aleyhisselam diyor ki ben Müslümanlardan olmakla emrolundum diyor. Müslümanlardan olmakla emrolundum. Hani bir başka ayet-i kerimede de ve men ahsenu kavlen mimmen daa ilallahi ve amile salihan ve gale inneni minel müslimin. Ben Müslümanlardanım diyenden ve insanları Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır diyor. Ben Müslümanlardanım. Ben filancıyım. Filancuyum. Filancıyım veya filancuyum. Yani cılı veya culu kelimelerden sakınalım. Müslümanlardanım. Bakınız öyle bir şey ki tarağın dişleri gibi kabul ediyorsunuz kendinizi. Yeryüzünde şu kadar milyar Müslüman var. Ya Rabbi ben de onlardan biriyim. Öyle olmakla emrolundum. Yani sivrisi değil bunların. Sivrisi değil. Ben de o Müslümanlardan biriyim. Bundan daha büyük şeref olmaz. Müslüman olma şerefinden daha büyük bir şeref olmaz. Ha, Müslüman olduk, milyarlarca insan aynı seviyedeyiz. Bu sefer Rabbim diyor ki, وَسَابِقُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ Allah'ın rahmetine ve cennetine doğru yarış yapınız diyor Allah Celle Celaluhu. O yarışın içerisine hep beraber girelim. Nuh Aleyhisselam bunları söylemiş. Elinizden geleni geriye koymayın. Ben Allah'a güvenmişim. Allah'ın yolunda devam ediyorum. Ben Müslümanlardanım. Demiş. Onlar da fekezzebuhu. 72. ayet-i kerimede. Onlar da Nuh Aleyhisselam'ı yalanladılar. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ Biz de onu ve onunla beraber olanları geminin içerisinde kurtuluşa erdirdik. Kurtardık diyor Allah Celle Celaluhu. Biliyorsunuz hani gemicilerin piri kim? Nuh Aleyhisselam. Ne güzeldi bu bilgiler bir zamanlar öğretilirdi bize. Yine de öğretin. Babalar, anneler, nineler, dedeler, kardeşler. Yine de öğrenmeye ve öğretmeye devam ediniz. Hani terzilerin piri kim? Yani ilk kurucusu kim? İdris Aleyhisselam. Peki gemicilerin piri kim? Nuh Aleyhisselam. Peki ziraatçıların, tarımın piri kim? Adem Aleyhisselam. Sanayinin piri kim? Davud Aleyhisselam. Doktorların piri kim? Lokman Aleyhisselam gibi her bilimin temelinde peygamber olduğunu öğretelim. Ama şimdiki almış olduğumuz eğitimde bütün bilimin sonu loji ile biter. Loji. Biyoloji. Psikoloji. Hep lojilidir. Bilim manasına gelen, bilgi manasına gelen. Hemen arkasından devam edilir. İşte bunun kurucusu Yunan asıllı filan. Kişiyi oraya bağlama derdi vardır burada. Halbuki yine batılı, insaflı araştırmacılar o bilim adamının, batılı bilim adamının da İslam alimlerinden filanın eserlerini okuduğu, onun etkisinde kaldığı yazılır da o tür kitaplar ancak kütüphane köşelerinde olur. Nuh Aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu'nun emri doğrultusunda, Rabbimin gözetimi ve denetimi altında gemiyi yapar. Kendine inananları gemiye davet eder. Başka ayet-i kerimelerde öğrenmiştik bunu. Ve Allah Celle Celaluhu gökyüzünden yağmurlar, yeryüzünden sular fışkırtır. Ona inanmayanlar topluca helak edilir. Ve Nuh Aleyhisselam'la beraber gemiye binenler kurtarılır. Bunu yalnız Kur'an haber vermiyor, Tevrat da haber veriyor ve dünyanın neresinde bir derinliği olan kültür akımı gelmişse onlarda da var. Doğru veya yanlış, Nuh Aleyhisselam'ın kıssasıyla ilgili efsanevi hikayeler anlatılıp devam ediyor. Bütün dünya milletleri tarafından bilinen bir şey bu. Rabbim diyor ki ve cealnahum halaife. Onları geride bıraktık. Yani daha öncekilerin yerlerinde yaşayacak insanlar kıldık. Ve ağraknellezine kezzebu bi ayatina. Ayetlerimize inanmayanları, yalanlayanları da suyun içerisinde boğduk. Fenzur keyfe kana aqibetul munzirin. O uyarılan topluluğun sonunun ne olduğuna bir bak diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu Peygamber Efendimiz Mekkeli müşriklere okuyor. Mekkeli müşriklerin de kulaktan duyma, dedelerinden, ninelerinden gelen, dilden dile anlatılan bir Nuh Aleyhisselam bilgisi var. Ve Rabbim bunun en doğrusunu söyleyerek sevgili peygamberimize diyor ki anlat onlara. Bakınız bir zamanlarda o bildiğiniz Nuh gelmişti. Allah'a imanı onlara anlatmıştı. Onlar da yalanlamışlardı. Rabbim onları suda boğdu. İnananları kurtardı. Yani tarihi bilgi vermiyorum. Sizin sonunuz da o. Beni yalnız zayıf görüyorsunuz ama Nuh Aleyhisselam'ın dayandığı Allah Celle Celaluh'tür. Benim de dayandığım, tevekkül ettiğim o Allah Celle Celaluh'tür. Şimdi bu ayet-i kerimeleri biz okuyoruz. Kendini güçlü zanneden kafirler, silahları ne kadar güçlü olursa olsun, paraları ne kadar güçlü olursa olsun, planları, programları ne kadar hileleri, tuzakları, dağları devirecek şekilde olursa olsun, mümin Allah'a tevekkül etmiştir. Sonuç, müttakilerin lehine gerçekleşecektir. Sümme ba'athna min ba'dihi rusulen ila kavmihim. Sonra Nuh'un arkasından onların kavmine ard arda peygamberler gönderdik. Fecauhum bil beyinati. Onlara apaçık belgelerle geldiler. Fema kanu li yu'minu biha. Onlara iman etmediler. O belgelere iman etmediler. Kezzebu bihi min qabl. Daha önce de onu yalanlamışlardı. Bima kezzebu bihi min qabl. Daha önce yalanlamaları sebebiyle daha önce yalanladıklarına iman etmediler. Kezalike natbe'u ala kulubil mu'tedin. İşte biz böylece haddi aşanların kalplerini mühürleriz diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebesarihim gışabe ve lehum azabun azim ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Gözlerine perde kılmıştır diyor Rabbimiz. Burada da işte haddi aşanların kalplerini biz böylece mühürleriz diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl ki gözümüzü kapattığımızda dışarıdaki güzellikleri göremiyoruz, ışığı göremiyoruz, manzarayı göremiyoruz. Aynen gönül gözünü kapattığımızda da İslami gerçekler görülmez hale geliverir. Gönül kapısının kapatılması neyle olur? İnkarla olur, isyanla olur. Mümin bile isyanını artırdıkça iman tarafı, hani aynanın üzerine her gün bir sinek pislemeye devam etse, evin hanımın da onu silmese, birkaç sene sonra aynada kendimizi göremez hale geliriz. Gönlümüz de yaratılışta bembeyaz, açık, pırıl pırıl. Tabiatı gönlünde ve göğsünde ayna gibi yansıtıyordu. Kur'an ayetleri okunsa ona apaçıktı. Ama işlenen her bir günah gönül kapısını kapatıveriyor. İnkar ise tamamen kapatıyor. Haddini aşmak ise, ki başta haddi aşmanın birçok yolu var. Yani insan büyüğüne karşı saygısızlık, küçüğüne karşı sevgisizlik gösterirse de haddini aşmaktır. Eşine karşı davranışlarında haddi aşmak vardır. Ama bunların en büyüğü Allah Celle Celaluhu tanımama. Onun yerine Allah'ın yarattığı birini ilah kabul etme en büyük haddi aşmadır. İşte bu haddi aşanlar kendi elleriyle kendi yüreklerini kapatırlar ve böylece Allah Celle Celaluhu onların kalbine mührü vurmuş olur. Hani bir başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu kella bel rane ala kulubihim bima kanu yeksibun. Kendi yaptıkları, kendi kazandıkları ile kendi kalplerine küf bağladı diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki küf bağlamak kişinin kendi gayretiyle olmaktadır. Ama bütün bu kanunları Allah Celle Celaluhu yarattığından hayır da Allah'a aittir, şer de Allah'a aittir diyoruz. Biz hayır sokaklarında gezelim, hayırlı kelimeler söyleyelim ve hayır içerisinde yaşayarak Rabbimin huzuruna varmaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.